Yaşlı mı? Sen bu konu ismi yok. Ses kaydı açtın. Ses kaydı açtın. Burada var, nasıl değil misiniz oğlum siz? Vallahi ya. Ben bir de Dovakin diyeyim. Bir de Fahin dedim o kadar. Süleyman. Süleyman. Dovahin gelsin abi ya. Dovahin. Diğerde söylüyoruz biz orayı. Hep beraber. Haydi bakalım. Eller havaya yapalım. Soğan kes. Soğan doğra. Kalk kız. Soğan doğra. Soğan çok iyiydi. Dragonca şarkı söylüyoruz. Neden biliyorsun? Dragonca ya. Ejderha hocam. Bunu istiyoruz paylaşmak falan da ama neyse bakayım. Benim. Dovakin. Kanka bu kadar. Aç şunu, aç bir dinleyelim. Aç dinleyelim. Umut bu devrilecek yalnız. Oğlum canım basmıyor.